सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पिशान हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा